بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد اليوم كما نتريكم من الستة mwezi wa Safar mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Taisiru Karim Ar-Rahman li Sheikh Sa'di rahimahullahu ta'ala, tuendelea kusoma فوائد الزوزتاجة الإمام السعدي رحمه الله من فايدة نينجي سانا كتك قصة جموسى من الخضر عليه السلام نتلفكي فايدة يشيرين نتاتو. قال رحمه الله ومنها أن العزم على فعل الشيء ليس بمنزلة فعله، فإن موسى قال ستجدني إن شاء الله صابرا فوطن نفسه على الصبر ولم يفعل. ميونغوني مفايدة زنازوباتيكانا katika kisa hiki, anna al-azma ala fi'li shay'i laysa bimanzilati fi'lihi, kuazimia kufanya jambo hakuko katika sehemu ya kulifanya lile jambo lenyewe. Bimaana mtu aweza kuazimia kufanya jambo, lakini ikija katika hali ya halisi na ukweli akashindwa lile jambo kulifanya. Tizama hapa sema, fa inna Musa qala satajiduni insha Allahu sabira, utanipata mimi insha Allah ni katika wenye kusubiri. Fawattana nafsahu ala sabri, leo Musa akajiandaa kabisa nafsi yake kwa ajili ya kusubiri, kwa sababu katika masharti aliyompa Al-Khadir alayhi salam ni kuwa afanye subra, asimuulize chochote mpaka atakapokuwa yeye ndiye mwenye kumweleza. Na hii ahadi au hili sharti wakakubaliana baina yeye na Musa alayhi salatu wassalam. Na Musa akatamka akasema, satajiduni insha Allah sabira, insha Allah utanipata mimi ni mwenye kusubiri. Na bila shaka Musa alikuwa ni mtu aliye na subra ya hali ya juu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimkumbuka Musa anapopata udhia akisema, rahimallahu akhi Musa فقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. بل إن كتك أولو العزم من الرسل ولمتومي أمبو لكو وكستهميل سانا لكونا صبرا كتك سيم كما هي لم يفعل هكويزك صبيري ويزكو ويوزنغمزا وكزنغمزا كوسجا مفلاني haswa katika masuala haya ya subra. Ukipatikana na msiba utakana uwe na subra, uwe na kadha, lakini ukweli utaonekana katika vitendo. Na hapa ndio sio kila mtu aweza kusubiria, kwa kule kuzungumza na kuazimia ni kitu kingine, na kuingia katika uwanja ni kitu kingine. Na hapa pia yatupa funzo. Ukimwona mwenzako uko katika uwanja fulani, nyanja fulani, katika sehemu kama ile ukawa wewe waona mambo fulani afaa ayafanye, bwana wewe fanya hivi, wewe fanya hivi, wewe fanya vile, hujui ile hali aliyonayo yule mtu katika jambo kama lile. Kwa hivyo kuwa na subra na ndugu yako. Ikiwa ni mkweli, ingia katika ule uwanja aliyokuwa nao, kisha wewe fanya. Fanya kama vile unavyotaka watu wafanye. Ndio pale utamwona mtu, ah, sikujua kumbe mambo magumu. Kumbe kuna hiki, kuna kile. Mengi yakawa yatakupata. Kwa hiyo kuna tofauti baina ya yule ambaye lile jambo ameliazimia kulifanya na hajalifanya, na yule aliyelifanya. Pale atakapolifanya ndio utaona yale maneno uliyozungumza waweza kuyatekeleza au la. Satajiduni insha Allahu sabiran. Kwa hivyo alikuwa amejiandaa Musa kwa ajili ya kusubiri, lakini hakufanya hivyo, kwa sababu kuazimia ni kitu kingine na kufanya ni kitu kingine. ومنها أن المعلم إذا رأى المصلحة في إيزاعه للمتعلم أن يترك الابتداء في السؤال عن بعض الأشياء حتى يكون المعلم هو الذي يوقفه عليها فإن المصلحة تتبع. إكيوا مليم ataona kuwa ni maslaha kumzuia mwanafunzi kutokamana na kuanza katika maswali katika baadhi ya mambo, mpaka awe yule mwalimu ndiye atakayemuelekeza katika lile jambo na kumfahamisha, basi katika hali kama hii yale maslaha yatafuatwa. Kwa mfano katika darasa, wako baadhi ya watu washindwa kusubiri mpaka mwisho wa darasa ndio waulize maswali. Yarhamukallah. Bi maana pale pale anapoona kuna jambo hajalielewa ama kuna jambo hajalisikia, moja kwa moja aamka na kuuliza swali. Mwalimu akiona kuwa kuna maslaha kuwazuia watu hawa mpaka mwisho, kwa mfano, basi yale maslaha yatafuatwa. Pengine labda kile anachokiuliza kitazungumzwa huko mbele, lakini akakosa subra. Na kuna wengine pale labda ni wazito wa kufahamu, akiingia pale katikati tukamwona mtu ashanipoteza, sielewi tena. Sasa haswa watu wazima, ataka umakini katika kuelewa, ana mambo mingi na ili mujarrab. Kadhalika yule mwalimu, kuna mambo pengine ameyapanga katika kichwa chake kuyazungumza, ukaingilia pale katikati, ikawa ni sababu ya kunyimwa faida nyingi sana ambazo lau kama ungelinyamaza zingelipatikana. Kwa ikiwa mwalimu aona kuna maslaha katika hilo, basi yale maslaha yatafuatwa. Kama idha kana fahmuhu qasiran, kwa mfano ufahamu wake ni mpungufu. Au nahahu ani dakiki fi suali alashyai allati ghayruha ahamu minha, au akamkataza katika kuuliza maswali ya ndani ambayo kuna mengine ni muhimu zaidi kuliko hayo. Au la yudrikuha dhihnuhu, kauliza mambo ambayo akili yake haiwezi kudiriki na kufahamu. أو يسأل سؤالا لا يتعلق في موضوع البحث أو أوليز سؤالي هلين مفنغ من يوتنا موضوع نوزم مزهاب نكوي قوازي. وكبا ذيوات كتك كلا دراسة نسؤال لكن انجامادة أيو بكنا منيو مستنغان يوات مسؤالي يكو انجامادة وتأوليز كاندو mwanaswali nje ya mada, au ikiwa kumetengwa wakati wa maswali nje ya mada, basi utauliza, lakini usiwakoroge wale waliokaa pale, wasikiliza na kufuatilia kwa makini. Hizi kanuni aweza kuziweka mwalimu katika darasa yake, ikiwa ndani yake kuna nini? Kuna maslaha, na bila shaka kuna maslaha, kuna maslaha ndani yake. Sasa mwanafunzi atakana awe mtulivu katika darasa, asikilize makini mpaka mwisho. Inapofika mwisho sasa, ikiwa kuna jambo hakulielewa, ikiwa kuna jambo pengine labda katika yale yaliyotajwa pale aona kuna kutatizika kiasi fulani, basi aweza kuuliza, na swali analouliza lisipite masikio yake. Kuna watu uliza maswali zaidi ya kimo chao, yani hata kama lau ataelezewa hatafahamu kwa zungumzwa nini, kwa hiyo tabaki kutikisa kitu juu na chini hivi, utakatika shingo wala huelewi. Wako baadhi ya watu namna hiyo, ili mradi aonekane kwa yeye na yeye yupo. Au kuna baadhi ya watu huuliza maswali ya kuwajaribu walimu, je, yajua ama hajui. Wa hadha talibu lan yuflih, mtu kama huyu hafaulu katika maisha yake. Pengine labda yeye alipitia yule mwalimu kweli, labda hakupitia hiyo maudhuu unaoizungumzia wewe. Kwa hiyo maudhuu ile labda yeye wafahamu mambo yule mwalimu kweli hajayapitia, akawa auliza kisha ambia basi ngoja nikujibu, ili amuonyeshe kuwa afahamu sana, ajua. Mtu kama huyo hawezi kufaulu, kwa sababu kwa mfumo wake kama huu utampelekea katika kumdharau yule mwalimu na kumfanya adharauliwe na wanafunzi wenzake. Na katika hali kama hii, ile ilmu nyingi alionayo utawakosesha watu kwa sababu ya swali moja au mawili, lakini binadamu hawezi kujua kila kitu. Kwa kukiwa na maslaha ya kuweka sheria kama hizi, basi zitawekwa na wala hakuna makosa. Maana kuna baadhi ya watu akiweka yule mwalimu sheria na kanuni kama hizi katika darasa yake, tuona ah, yule jeuri kweli kweli. Si jeuri, ni kuwa ameona kuna maslaha katika watu kufuata mfumo huo, ana haki ya kuweka mfumo huo. Wa minha jawazu rukubi al-bahri fi ghairi al-halati allati yukhafu minha. Tumekatazwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam kusafiri kwa bahari wakati wa haijanul bahr, bahari inapokuwa yachemka, yani kukawa hakukutulia katika bahari, kuna mawimbi, bahari ina mchafuko. Katika hali kama hii tumekatazwa kisheria kusafiri na bahari, lakini yajuzu kusafiri kwa bahari katika hali ambayo mja haiogopei hali kama ile. Bimaana bahari imetulia, kuko shwari, safiri. Ikiwa kutatokea la kutokea baada ya hapo, itakuwa ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyokadiria. Lakini waiona wazi bahari kuwa imechafuka kisha juu yake wenda kusafiri, hapo sasa waingia kwenye makosa. Haijuzu kwa Muislamu kusafiri kwa kipando cha bahari katika hali ambayo bahari imechafuka. Ingawa ikiwa katika hali yake ya kawaida, yajuzu kwa Muislamu kusafiri katika chombo cha bahari katika hali ya kawaida. Na dalili iko hapo, Musa alayhi salatu wassalam alipokuwa pamoja na Al-Khadr alayhi salatu wassalam, wakasafiri pamoja juu ya nini? Juu ya kipando cha bahari. Fantalaqa hatta idha rakiba fi safinati kharaqaha. Wa minha anna an-nasi ghayru mu'akhadhun bi nisyanihi, mwenye kusahau hachukuliwi na kupatilizwa katika kusahau kwake. La fi haqqillahi wala fi huquqil ibad, la katika haki ya Allah wala katika haki ya viumbe wenzake, liqaulihi la tuakhidhni bima nasitu, usinipatilize na kunichukulia kwa kile ambacho nimesahau. Nani ajua kaida ya nisyan katika fiqi tulisoma hapa? Nani kumbuka kaida ya nisyan? Mtu akisahau katika ibada, la ile kaida tulisoma juzi katika masala ya sala. Naam. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. نعم. ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. بارك الله فيك ما شاء الله. جزاك الله خير. يوتم ميسا وباهير بك يا كم بيكم بك. النسيان كل كسها وشريع مكسامه. لكني تفهم كتك موجة. النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. شريا نمنا إلي بمرحيم مجا الله سبحانه وتعالى ورحمة ذاكي أم جعليك سهاو هفانيا كيري أمباتو كيبو كان كوانبا هكيبو نكيري أمباتو هكيبو لكيني hakiwezi kufanywa kama kipo. Mfano, nikawapigia mfano, kwa mfano mtu akaswali rak'a tano salatu dhuhri kwa kusahau, katika hali kama hii atasujudu sujudu sahu, na ile rak'a ya tano itahesabika ni kana kwamba haipo kwa sababu amesahau ndio akaongeza ya tano. فالنسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم. أما يكيو كنفانو بدل ركع النزا ظهوري أكسوال ركع غبي تاتو كوكو سهاو كتك حالي كما هي شريع يملزميشا يلي ألي سهاو كونجزا ركع موجة كوكو كل كسهاو كوكو هكو جفانيا كيري أمباتو هكيبو كما أمبا يكيبو بل كتابك يا فيري فيري كوا hakipo, kitabakia vile vile hakipo. Na warusha usingizi, ikiwa mtu ansahau katika wudhu hajui ametawadha mara tatu au mara mbili katika idadi, atajingia ipi, tatu ama mbili? Nani anlala hapa atawadha amesahau, hajui ametawadha mara tatu hii sehemu hii ya kiungo cha mwili mmeosha mara tatu au mara mbili, atajingia ipi? Atajingia kuwa ni mara mbili ili aongeze moja, au ni mara tatu atawacha? Atashukisha yabni ala al-aqal, sio ndio yaqin asema hivyo? Nafikiri nyote mko hivyo, sio khata. Katika wudhu ni makosa kujengea. Kwa sababu gani? Kwa sababu aziyada ala thalatha ni bid'a, kuongeza zaidi ya mara tatu ni bid'a, lakini kutawadha mara mbili mbili au mara tatu tatu ni sunna. Fala an yataraddada baina sunna khairun min an yataraddada baina albid'ati wassunna, awe pale katikati baina ya sunna, yani bimaana kama ni mbili bado yuko kwenye sunna, kama ni tatu yuko kwenye sunna, akiongeza ya nne ataingia kwenye bid'a. Kwa hivyo katika hali kama hii atakuwa pale pale baina ya sunna, kwa hivyo itabakia vile vile kuwa ni mara mbili, kama ni mara tatu ibakie vile vile ilivyotawala, sababu bado hajatoka njia nini ya sunna. Akiongeza kuna uwezekano kuwa ameangukia kwenye nini, kwenye bid'a. Kwa hivyo wanaovioni wakazungumza hapa katika wudhu, mtu akiwa na shaka ni mara tatu ama ni mara mbili, basi atosheke hapo hapo aende kwingine, kwa sababu akizidisha zaidi ya mara tatu ataingia kwenye nini, kwenye bid'a. Tumeelewana? Naam, arsunge mbele. Qala wa minha أنه ينبغي للإنسان أن يأخذ من أخلاق الناس ومعاملاتهم العفو منها وما سمحت به أنفسهم. Yampasa mwanadamu achukue katika tabia za watu na miamala ya watu kadri ya kile ambacho yule anayeamiliana naye aweza kumfikishia, kadri ya vile anavyoweza. Wala yambaghi lahu an yukallifahum ma la yutiqun, yarhamukallah, wala haimpasi yeye kuwakalifisha yale wasiyoyaweza. Au yashuka alayhim wa yurhiquhum, au akawatia uzito, akawa atawatia watu uzito sana. Fa inna hadha mad'atun ila an-nufuri minhu was-sa'ama, jambo hili humfanya watu wakawa hawataki kukaa naye, wamkimbia na huchoshwa na yeye. Bal ya'khudhu al-mutayassaru liyatayassara lahu al-amru, bali achukua kile ambacho kipo, kile ambacho ni sahali kutoka kwa watu, ili mambo yake yawe sahali, ili nieleweke ninachokisema. Naona mkodoa macho kweli kweli. Nitatoa mfano. Kuna baadhi ya watu wakiishi na wenzao wataka wapate kwa wenzao 100% vile anavyotaka yeye. Bimaana hataki mtu awe mpungufu, ataka yule aliyekamilika. Na hili ni jambo azizi, haliwezekani. Hakuna mtu amekamilika. Lakini kwa kadri ya vile alivyojaribu yule mtu kuishi na wewe kwa tabia nzuri, basi kile kadri kiwango alichokiweza chukua. Kwa mfano, nibebee huu mzigo kwa hisani zako nipelekee pale. Yule mtu akaanza kubeba ule mzigo, ni mzito, akaanza kurutana nao pole pole. Nini bwana? Chap chap bwana. Ndio uwezo wake huo, aweza kubeba taratibu, akaenda bora kufikishia. Mimi wajua napenda watu haraka haraka. Sasa kama wewe ulivyo, sio watu wote wako hivyo. Khudh al-afu, ile kadri ya vile yule mtu yuwaweza amekupa, alhamdulillah. Ukiwa hivi utashikwa na maradhi ya moyo. Ukiwa unataka kila mtu awe kama wewe ulivyo, ama kama unavyofikiria wewe, pengine wewe huko hivyo, utashikwa na maradhi ya moyo. Kila mmoja ana mapungufu yake. Kwa ikiwa wewe wataka 100%, umepewa 80%, na yule mtu si kwa kukusudia, ni hali yake ilivyo, basi chukua ndio uweze kuishi na watu. La sivyo utakuwa wapata taabu katika maisha yako. Kwa hiyo wewe chukua kile kiwango ambacho yule unaishi naye ndio anachoweza kukupa, ndio utaweza kuishi na watu. Ndio ukaona baadhi ya watu maisha yao yeye alalamika kuhusu watu. Yule bwana mmemtuma hivi amefanya hivi. Yule bwana amefanya hivi amefanya hivi. Yule bwana amefanya hivi. Mimi sipendi bwana mambo kama mimi nataka iwe hivi. Atabaki akilalamika yeye maisha yake. Lakini ukitizama upande wa pili utakuta yule unailalamika kuhusu yeye, pengine kuna mazuri mengi kuliko yale madogo madogo unaoyaona wewe. Na hii itasaidia sana hata katika maisha ya nyumbani. Usitarajie mwenzako kuwa 100%. Aweza kukosea, aweza kuwa na upungufu kama vile wewe pia una upungufu, ingawa uwe katika mipaka ya nini, ya kisheria. Lakini kuingia ndani ya nyumba wewe, kwa mfano upande wa chakula, umeagizia kuwa kupikwe mchele na mchuzi, sijui na chai na sijui nini na keki na hivi, ukifika kumesauliwa chai, binadamu. Lakini vyote ulivyoviagizia, kwa mfano umetengezewa hivi hapa, asa ukifika wewe pale, usiangalie mtele wala mtuzi wala nini, wewe kitu cha kwanza angalia, muona hakuna chai, siona watu wengine bwana, watu wengine hivi na hivi, watu wataishi vipi namna hii? Taratibu. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Hii ni kaida muhimu sana mtu kuishi nayo katika maisha yake. Akiishi nayo hata pata tabu na watu. Kiufupi, ishi nao upate kuwajua tabia zao, hutopata tabu. Ukishawajua watu tabia zao, hutopata tabu wewe. Ndio alivyo yeye yule. Kwa hiyo utajaribu kumuongoza kwa kadri ya vile waweza, asikhalifu sheria, lakini alkamalu aziz, ukamilifu ni jambo zito, sio kila mtu aliweza. Qala wa minha anna al-umura tajri ahkamuha ala zahiriha, mambo yote yanayofanyika hukumu yake huchukuliwa kwa dhahiri yake kama inavyodhihiri. Wa tu'allaqu biha al-ahkamu ad-dunyawiyya fi al-amwali wad-dima'i wa ghayriha, na kama yale mambo yanavyodhihiri ndio hufungamana na ahkam za kidunia hapa, katika mali, katika damu na nyinginezo katika haki za watu. Fa inna Musa alayhi salam ankara 'ala al-Khadir خرقه السفينة وقتل الغلام وأن هذه الأمور ظاهرها أنها من المنكر. تزام موسى علم كتازا نكم كمية الخضر علي بطبوة للجهاز نكم موى يدكيجانا وسباب كتك ظاهر هيا مامبو لكتك منكر وزيكم ونمتو يوهو كتك حالي كويدا إكاو للجانب سي منكر ني منكر. Kadhalika kile kitendo cha kutoboa lile jahazi. Wa Musa alayhi salam la yasahu sukutu anha, na Musa katika hali kama hii alayhi salam hawezi kunyamazia jambo la munkar. So, yeye ni mtume wa Allah. Kwa hivyo katika hali yake ya kawaida Musa alikuwa hawezi kunyamazia jambo kama lile. Asema wala wa Musa alayhi salam la yasahu sukutu anha fi ghairi hadhihi alhal allati sahiba aliha alkhadir, bimaana katika hali ya kawaida Musa hawezi kunyamazia jambo kama hili, bali ilikuwa ni wajibu juu yake kulibainisha kuwa ni munkar. Fastajala alayhi salam wa badara ila alhukm fi halatiha alamma wa lam yaltafit ila hadha alarid, kwa Musa alifanya haraka kukataza akikisia ile hali yake ya kawaida huwa ile jambo alikataza, akajisahau, hakutizama kuwa hii ni hali tofauti na ile ambayo amezoea kama alivyo kawaida. Alladhi yujibu alayhi sabr, amesahau kuwa hii ni hala aridha, ni jambo limetokea la muwajibisha yeye kufanya nini, kusubiri. Wa adam almubadara ila alinkar, na kutofanya haraka na kupatiliza katika kukataza lile jambo. Kwa nini Musa alishindwa kusubiria? Kwa sababu katika hali yake ya kawaida alizoea kuwa hili jambo nini, ni munkar, haifai mtu kulifanya. Vipi huyu alifanya? Na hii ni dalili ya wazi kuwa huwezi wewe kufanya uovu kisha ukamwambia mtu kuwa wajua hujui nia yangu nini wewe. Watu watakuhukumu kwa dhahiri yako ulivyodhihirisha. Kwa usifanye uovu kisha ukasema nyimwa ingilia nia za watu. Nia baki na wewe mwenyewe, Allah ndiye anayejua nia yako. Lakini usitubebee chupa ya tembo hapa watembea nayo kisha useme hujui nia yangu, mimi naenda kuuwapanya. Ah, hiyo shauri yako hiyo, wewe na Mola wako. Lakini usifanye hili jambo, kwa sababu mtu akikuangalia dhahiri yako akuona kuwa umebeba jambo la munkar. Nafikiri hili liko wazi. Kwa usiwe utazungumza kitu ambacho ni kinyume na uhalisia unavyotakikana kisha ukawaambia watu mimi nilivyozungumza vile nilikuwa na hikma kwa sababu hii na hii na hii. Hayo baki nayo, watu watakuhukumu kwa nini? Kwa dhahiri yako. Na hapa ndiyo yamfanya Muislamu ajiweke mbali kutokamana na mawatinu riba, sehemu ambazo atashukiwa vibaya. Jiweke mbali na mambo kama hayo. Kwa mfano, eti enda baa kutafuta chenji, we hukuona maduka yote isipokuwa uende kwenye baa sallallahu alaihi wasallam, au enda kununua soda. Sema kuna ubaya kwa mimi kwenda mahali kama pale kununua soda? ndio kuna ubaya, kwa sababu watu watakushuku vibaya, watu watakuhukumu katika dhahiri yako vile unavyofanya. Kwa hivyo usimlaumu mtu kesho ukimsikia asema bwana mmemwona huyu aingia mabao, aonyesha labda ni mlevi huyu, kwa sababu wewe mwenyewe umejijengea mazingira ya wewe kushukiwa na jambo kama hilo, kwa sababu ahkam zaenda kwa nini, kwa dhahir ya vile unavyodhihirisha. Tumeelewana hapa? Nafikiri nikisimamia hapo inshallah itakuwa sawa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وبارك الله فيك.